أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. منغا دموز ترجمه موجود الى سبحانك اللهم ولا تر اخره پوری بیا دوی کنوتو ویلو خو پکار داش نو ول اذان ویلو زکه اذان په اسلام کې د اذان کوي کنه د اذان ډیر وی یو فلسفه ده یو تعلیم دی دغه شاته او په غیر زیات مسلمان کې دوی نن سبا تاسو ګوره اذان کی کی او خلک دنیا وی کارونه کوي خبرې کوي حالانکه واجب دی خدای اذان جواب پوښ وکړه چې الله اکبر وي ته مله اکبر وي او صرف دا چې کومه حیا له صلا او حیا له صلا دې کې وسرته لا حول ولا قوت الا بالله او سحر موږ کې شي دا له وي الصلاه خير من النوم دې کې قال حق عمر غلې او صدقت دا خبرم په دې هم راغلي دا پوښ نو اذان مخکی امتونه چې سمره وکنه هغه کې چې يهوديان او دیبه ناقوس بجاوله ناقوس دسی و باجه غونتی کنه شایی بده عبادت تیم شو ناقوس بی بجاو کنه ناقلت بی عبادت قرار ده بیا عیسایان شراغل و هغه دا گنتی شروع کنه تاسو کتلی په چرس کې گنتی لگی دلی چې عبادت تیم شو آتان تن یاد آغه مخصوص تیمونه دی کنه نکره شی موس شکم ده فرشو دا غالبون ده مکی زندگی آخری وقت یا ده وما دکاری ده مدنی زندگی ده شروع وقت ده دکه مدینه کی جماعت قائم شو کنه یو جماعت و مسجد قبا جور شو بیا و پسی مدینه نبوی دا جور شو نو صحابه کرام و پیغمبر اسلام مشورو که شیرا سشه وکو شیرا خلق ده موز اطلاع ورکو د دې کې غنډې مشورم شوي دا نه پوس مشورم شوي دا او دا ویل شي چې اور بولې یا به لکه ډون د کوم مخالفت به اعلان وکړي ولکه خبره مزناک نه راوته بیا اول خوب کتو عمر رضی الله عنه پوښ وکړه عمر رضی الله عنه هغه خوب کتو خو هغه بیان نه کړ اغار سوج هغه کی چې هغه خوب وي بیا عبد الله ابن زید بن زید رضی الله عنه دا یو صحابي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه وی رسول الله ما خوب وکړي چې په لار کې یو کس روان دی سپینې کپړې چوری او هغه ګنټي خرڅ خرڅي دی نو زه ته چې دا ګنټي مال را کوم نو هو الډي ګرځو آزاد هر پاره چې موږ اعلان وکړو نو هغه شو کې دا الله فرشته وی او دې خبر نه تا نه ټول شي دي ته خو نا اغاو تا بیا اذان دا الفاظ او خیلیا اللہ اکبر سلوم پیری بیا شدو لا الہ الا اللہ اشدوان محمد رسول اللہ دا تول سبب بطول خیلی نو بیا پیغمبر سلام چی داور پیغمبر سلام جلد ساد خوشی پیغمبر سلام از دلال تووشی دلال تا واس کل بزیاد کل اتشی کم دے اذان بیا از دلال وزیلانو اغای اذان کیا اذان کی دا سلوم پیری اللہ اکبر دا فلسفه ټول دی سوره فاتحه دا رومانی درې اټول دی دا د دینه تعلیم دی چونکی تاسو پته سوره فاتحه دا د ټول دین خلاصه ده د ټول قران خلاصه ده ټول قران د دې شرې دی بیا د سوره فاتحه شي کوم دا سلور پنځه صفات دی الله او دا رومانی درې اټول دا ټول دین خلاصه او دا اذان ټول د دینه تعلیم دی وایي فکر لکه الحمدللہ دیکی بیان کی خالق لکل نشین ہو اللہ ندا سورہ فاتحہ نوالا سورہ مائدہ پوری دیزی پوری مددی بیان دی الحمدللہ دی زیاد تر دی مضمون بیان دی بیا سورہ نام کی بیا الحمدللہ شروع شروع سورہ نام ہوتا سورہ بیانو کیا الحمدللہ ہمین ناغاز آقا بیان سورہ نام بیا در الحمدللہ شروع شروع شروع اغه کی بیا رب العالمین دغه دی د دې اشاره ده شي بارک لکلی مرمپی لکلی شی هو الله د هر یو شی رب نفس پیدا کوونکی بلکې ساتي الله رزق هم الله ورکړي. دې کې زیات تر بیان د دی بیا سوره بنی اسرائیل پوری د دې بیان دی. سوره کهف نواله سوره سبا پوری هغه کې بیا د الرحمن الرحیم بیان چې بارک لیکو شو په هر شي کې برکت هم الله چی ورکوټ شي وی الله په دې ډېر برکت شي په علم کې چې برکت ورکو یو عالم کو یو عمر بلګي ودونه کار وکړي وی ته به حیران شي لکه امام ابن جوزی او عمر دومره نو په 1000 تصانیف په هغه وخت کې لیکلي او 1000 تصانیف کې یو تفسیر شریع 130 جلدونه 130 جلد چې هر یو علم یې باغی کې راځي جغرافیا ریاضی د سیا غالب نو برکت اچول ول الله زاته اور پوښتنه بیا سورې سبانه دی خو بیا الحمدلله نه شروع کیږي نو هغه کې بیا مالک یو قرآن د اخري سورته کې ټول د قیامت باندې مالک یو دی پوښښ کنه نو ګوره دا سلور قرآن سلور بدګول یا سر سلور شو کې تقسیم دی نو سلور کې په الله اکبر الله اکبر خالق لكل شيء هو الله الله اکبر مربی لكل شيء هو الله الله اکبر بارک لكل شيء هو الله الله اکبر مالک یوم الدین کوئی فکر نا لگا دا الله اکبر هم دا او غنمه کړه غور دا به تو غور فکر کې چې اور مزه روزانه اوس یو کال وو چې اذان بالکل اور هو دا جواب ورکوم دې کې غور فکر کول اذان کې ځان له برکت نه او دا اوس ګوره چې اذان تاسو کله یو مضمون مګر تلې پرې سوشل میډیا درکې چې په دنیا دا وخت چې کوم دی لکه فرض کوو چې اوس سهار دی امریکا کې شپه ده استرالیا کې به غرمۍ عربو کې 2 غنټې مخکې مطلب چې کله لوبر یو زین الله پاک شروع کی کنه دا په ټول دنیا کې چاله دا نو دی ټول دنیا کې مسلمان په لاو دي په امریکا کې مله اکبر وي په سعودي کې وي او دا الله پاک سیستم جوړ کړی په ټول دنیا کې دا وایو الله اکبر الله اکبر اذان ډېر خولي وي عبادت ته الله اکبر باندې نور ځان کوی چې الله سونه لوی دی کنه تاسو مختصر دا خبره بیان کوم دا خبره ډېر زیات اوږده ده په دې ایر وای یو ویډیو جوړه کړې په یوټیوب باندې تاسو ورته کنه ایر وای اذان یا ایر وای الله اکبر تاسو باندې ویډیو راشي کنه هغه کې دا ویل کوم زوم راز مکر کنه د دې نه سو زره ګونه دا سپو زوم را نور غته دا څنګه جوپیټر ستاره دا هغه 1000 ګونه مونږ غټه 1000 ګونه لکه دا زمکی شي 1000 یو ځای کې نو دین مو جوپیټر جوړ دی نو دا څنګه دا نور شي کوم دې ته دې کوم چې اربونو سورج زوم ستاره دا ستاره دا کنه دا دې کې یو ځای راشي نو دا څنګه زوم شي کوم دا ګلیکسی دا کنه دې کې د سورج او اربونو ستاره د روشنی رفتار 300 کیلومتر پر ثانیه څنګه 300 کیلومتر او روشنی رفتار لکه دومره رفتار کې شي سکند کې دې د 300 کیلومتر واري مطلب مکه نشي شپږ چکر ولري مونږه شي خپل د ګلیکسی روز کوم کې دا ربوز د نیم سنې دې ګلیکسی دا انډرومیدا نو هغه تم د پس زربونو کار کوي شو په دې رفتار دا دومره فاصله جوړه مونږ سره جوړه دا رنګې زوم کې کوم دا ګلیکسی ګانه بیا په کلستر کې په یو کلستر کې په اربونو ګلیکسی فاصله دا ده اربونو ګلیکسی اربونو ستا اکلم لکه ستا سنت منځ ته نشي رسیدلی دا غینه کلستر جوړیږي بیا عربونو کلستر دی غینه سوپر کلستر جوړیږي دا سوپر څه څنګه دی د ټیلیسکوپ پر دی و اندازه لګول دا لکه دیو دا پورا ریسرچ ویلې دی ګره نو ته سوچو کا چې دا رومانه اسمان د موږ یو پرسن نه دی نو ته پته نشته دا د شي څه دا کړی دی اوس نوی دا غشې وی دی یو جیمز ویب ټیلیسکوپ جوړ کړی دی چې هغه کې د سوزر او بوبې کې جوړی او ډیر زیات لري پوزي نو هغه یو نوی دغه کړی دی یو نوی هغه چې مونږه د دنیا شي کوم نه کنه سونه شي د ګلیکسی د کلیکستر د سوپر کلیکستر دا په یو بلیک هول کې یو کېد مطلب دی د ساينس هغه سونه شي فارمولې وی کنه هغه ټول یو روزو ایولوشن یو فارموله ده لکه دا شیطانی و لگه لگه ویش یه را عرف پخبر جور چه من نتیر عرب سال مخی ویو شیش لیدلی یو یو زرش لیدلی دا ازرینه یو بټ دماکه شوی لو بیا دماکی پوجا زمکه کی بخارا وی جوړ کېدلو دینه بس هر یو شیش پخپل جوړ شوی مستا ایولوشن ان ار سی پس مکه روغ ته لګی شي بلیک هول دته وی شي کله یو ستوري خپل ټیم پوره کی کنه نو دی دنه دنه بلیک هول بیا سزان تر راکای کوئی وی ګاندی زان ستوري مړه کوي سزان تر هم راکای نو بلیک هول کی دنه بیا سي دا چا پته نشته نو دا وی شي دی بلیک هول ته دا ستوري دنه شي کنه نو الته دنه پر بو نو ستوري جوړ شي دنه پر بل یو دی لکه ساينس نو سو سو تعلیم اسلی کنه د ساينس خپل مازغش لګی چې دا کائنات څنګه دی دا د رومانی اسمان اوس موږ حدیث سره شو پیغمبر سلام وي چې دا رومانی اسمان شي کوم دی کنه دا د دویم اسمان مقابله دي سره چې وړه بوتي وو بوتي دا په بد حدیث هغه په سهرا کې دی نو دا دویم اسمان دی دومره غټ دی لکه سهرا کې دی هغه ته پر نو د سه یو اسمان پر ورشه نو بیا دا شپږ وو اسمانونه دا چې کوم دی دا دومره وړه دی کنه د دې جنا شو دوسې کوم دی لکه چې نو ټول ټول فرزو جنات په کار دی جنات فرزو د شپږم مو مو اسمان په نس کې جنات فرزو د پاسه مو مو اسمان نه پاسه بیا د الله ارشت نو بیا دا ټول دنیا د ازم کې شوې جنات فرزو شو دا د الله ارش په قبلي کې د سې شي دا ګوټي په سیرا کې لکه دا الله ټول کې غټ مخلوق د الله ارشت ورشي نو الله ګور بلې دې مالي کوشي نور له د خیر له معمولی جو ګورنمنت کې نو خبره خبره نور زاوی شي لکه تاسو وکړی دي کنه کان لیا قوت او مرجان وی په جنت کې ورته سګوري وی کنه مر پشان د یاقوت وی یو ثابت پوسو کو غالبا یو مومنی نشي یا دا غوري به سم وی لکه یاقوت نه غوي دا غوري ودي سي لکه شي یاقوت تا کان دې زیات چمکدار دی کنه ودې کې چې دا تار خالي کنه ودې چې دې غوړو دا د ابوکی او دا مړې دا غنه دا ودې کې خبرې مونږ شي دی یاقوت بارے کې لږ تستډیو کې دا جیمز کې راځي جیمز اکار ایدر جیمز ټون جیمز ټون د کریسټل سائنسي جبه کې وي ودې چې کله د جیمز ټون او دا غوړو کې کنه کټګرایزیشن نو هینګه په چار نمبر کې مټیو دا دنه بیا نیلم بیا قیمتي ګاڼې دي دا وا دین دې شي آزاد کشمیر دل ترخیص شي کنه بیا په دو نمبر زمرد ده زمرد هم کته نه نسوال کې شي نه وروزه او په یک نمبر یا کوت قیمتي دا ولي ساينس دا وښه د کله اړ یو شي د اټم نه جوړ دی کنه چې کوم دا کریسټل دی کنه دا تاسو اټم نه جوړ دی کنه چې دا اټم پرفیکټ یو غوښته یو دی دا کومه اټم دا تابع دی تابع دا ټول پرفیکټ دی کنه په 2011 کې یو ساينسدانو هغه نوبل انعام غوښته هغه وی چې یاره زنګ په دنیا کې داسې کرسټل کې دی شي چې هغه د وخت نه بهر دی وخت نه بهر دی لکه چې آی کرسټل کې دا اټم چې موږ بند کوو کنه لکه پاور په کې بند کوو لکه بیټری کې موږ پاور یو ځای کوو کنه نه هغه بیټری کې موږ پاور راکې نو دې کې چې موږ دا پاور بند کوو کنه دا پاور ته بار نوځي دې پاور په ځای موږ د کائنات د خزانې کې دی مطلب دا یا پوچو پکاو کی ټول دي قیمتي غاره اوس وره د شپګمو اسمان چې کوم دی کنه دا وی سرو زرو او یا پوت ملا پوي خو شي کنه او هی دا الله دا ارش کوم دی دا وی خالص تک سوریا پوت نه دی خو شي کنه په هم ځای سلام شو پر پریشان شو خپو الله په سرو نازل کوه تو ها سوره دوه نو الله پاک دې سلوک په نازل نو الله وی چې ته خپه کې کوم تعالی ما په جنت کې ته یا کوټه 1000 نیو جوړ کړ یو مې دا ری فاصله ته شي وي په جنت کې ګوره شي کوم دا نیرونه دي هغه دغه شي کوم دي دا کان یې ته یا کوټ پراته جنت خو مز زعفران وي او جنت کې دا موتیا لګد الله پاک شي کوم دا جنت کې شدام تک کان کې دا اش دې پوره د ټول سنس اوس نو شي موږ دونه کان کې یو اټم ورکو ټکان کې راټن مې فسکې نو دنیا بھر غټ علم تر رسیدې شو نو ستارې ووز مکو برابر اسمان او عرش او بیا غا عرش کې سیزر تر منتها بیا مې دې تفصیل دې بګیا دا ته یو دوه درې مې شي ما علم مکو ډیر مزه راکې دا الله دا عرش وی کنه هغه زی تاسو هغه دا بیانو مخ بار الحمدلله خالق لكل شيء هو الله الله اکبر رب العالمین باریک لکل شی رب ربی لکل شی ولا الله اکبر الرحمن الرحیم باریک لکل شی ولا الله اکبر مالک یوم الدین الله اکبر سلو پیدا الله اکبر تړک بل الله الویکی شکل اڑکی دی الله الویکی دا کیدر برابر شی بیا کو شاد ولا اله الا الله صحیح لگا بیا بیا شاد ولا بیا بدا کیدی اعلان کی اذان کی ټولا کیدرا اول خطاب په الله اکبر یقین جوړ شي کنه نو هو یقین نشته تاسو خو لکه بیا مې موسکی دا आवाज کوي الله اکبر او بیا مې مخلوق نه نظر کوي بیا مې الله لوی لوی ذات ته شي دنیا کې یو پانم دا غره مرزه نه بغیر نشي دا علم راغی شي کوم دی قدرت دا خدوم لوی ذات ته وکړه چې ته الله اکبر دې پڑھ کې کی نه بیا بیا شه دو الله الا الله او بیا مې شه دو محمد رسول الله بیا بدا الله او د رسول چې کوم دې پڑھنه ایمان وروړي دا ته په هر جمعه اذان کې دا اعلان کې دا اذان به اوري دی به جواب ورکړي خوش وکړه بیا غوړه مقصدی خبره بیا ده حیا علی الصلاه حیا علی الصلاه راشي روس طرف ته راشه کامیابې طرف ته خوش وکړه الصلاه خیر من النوم موږ ډیر به تر دې خو دی منافق دا سهار موږ ته دې چې پاسې دی سهار موږ دې ضروري ها خاص کر دې ګرمه کې یخنه سهار مو ځان مې ځي فرض کې لارم لګوي چې بالکل سهار مو کم ځای نه پات شي کنه دا د دار د ځو خمو دوی وی کنه اره نو سهار سهار مو بلکې اذان سره تاسو پازې د اذان جواب ورکوي اذان جواب د اذان دغه به اړ یو کوم پر ځای یا ځم مې لارم مې اذان وکړي تاسو اذان جواب ورکړي کې ما اذان هغه ته کوزیږي دوی وی کنه نو مشکم دے شروع کی گی اللہ اکبر مانے اور ختمی گی السلام علیکم مانے اور اذان شکم دے شروع کی گی اللہ اکبر مانے اور ختمی گی اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ خوش بھی کہنا دا اللہ نلوی آغا بلسو آغا نشتو الیاس Ah, la verdad.